Kevser suresi. Evet. Kevser suresi. İyi Müslüman olursan, Müslümanca bir hayatın içinde yaşar isen, Allah'ın emrine göre yaşar isen sana ne verilecek? Allah sana ne verecek? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kevser'i vermiş. Dolayısıyla biz bu sureleri okuduğumuz zaman Maun suresindeki öğretildiği gibi tüm hayatımızda mal, beden, birey, toplum sadece Allah'a kul ve köle olursak Allah bize dünyada çok hayırlar, ahirette de Kevser'i yani cenneti verecektir. Bunun için Allah'la irtibatımızı kesmeyeceğiz. Bunun için namaz kılacağız. Namazın en büyük özelliği de kişinin Allah'la birlikte olması. Günde beş vakit beraber. Günde beş vakit onun ayetlerinden ayetler okumak suretiyle Allah'ın emrettiği namazı kılacağız. Kurbanı da keseceğiz. Mali olarak, bedeni olarak yapılması gereken ibadetleri tamamıyla yapacağız. İşte burada Rabbimiz buyuruyor ki inne a'tayna kel kevser. Ey Muhammed, gerçekten biz sana dünyada pek çok hayırlar verdik. Ahirette de cennet ve cehennemi. Evet. Ahirette de cennet ve cehennemi yarattık. Sana ahirette de cennetteki Kevser havuzu ve ırmağını vereceğiz. Cehennemlikler kaynar sular içecekler. Cehennemlikler kan ve irin içecekler. Cennetlikler ise süt ırmakları, bal ırmakları, Kevser ırmaklarından akan tertemiz kokulu meşrubatlardan içecekler. Sana biz Kevser'i verdik. Bu Mekkeli müşrikler senin evlatların senden önce öldü diye kalkıp senin sonunun güdük olduğunu, ismin anılmayacağını söylüyorlar. Sana ebter diyorlar. Sen ahirette Kevser'e, Kevser ırmağına, cennete nail olacaksın. Bu yüzden fesalli li rabbike venhar, sen Rabbin için kul ve köle olup ona ibadet et, namaz kıl, yalnızca onun adına kurban kes. Bedeni ve mali ibadetlerini tam yap. Allah'ın emrini tam yerine getir. İnne şani eke huvel ebter. Böylece seninle alay eden, senden nefret edip sana kin besleyen düşmanlarının soyu sopu kalmayacak, nesli tükenecek, ardı arkası kesilip güdük kalacak. Onlar güdük olacaklar. Ebu Cehil'in adı anılmıyor bugün. Ebu Leheb'in adı anılmıyor bugün. Onların isimleri kimseye konulmuyor bugün. Ama Peygamberimizin adı ezanda anılıyor, kamette anılıyor, evet salli barikte anılıyor. Yeryüzünde en çok ismi söylenen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzünde en çok okunan Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla sen Allah'a göre hareket edersen Allah sana cennette Kevser ırmağını verecek, her türlü imkanı verecek. Namazını, abdestini, kurbanını Allah'ın emrine göre samimi olarak yaparsan Allah sana her türlü imkanı bağışlayacak. Sana ebter diyenler, güdük diyenler, nesli kesik diyenler, kendileri nesli kesik oldular. Onların adı sana anılmaz ama senin adın tüm dünyada her saniye ve her dakikada adın anılmaktadır.